परब्रह्मा परमेश्वर उनके असीम कृपा से पंचदशी के जो ब्रह्मानंद प्रकरण के पांचवे जो प्रकरण है विषयानंद उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहां तक विचार हुआ था ये तीन प्रकार की वृत्ति बता दिया। हमारे अंतकरण में तीन प्रकार की वृत्ति कौन कौन है? शांत है, घोर है और मूढ़ है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ये तीन वृत्तियों का कार्य भी बता दिया। तो उसके बाद ये तीन वृत्तियों में सात्विक, राजसिक और तामसिक सच्चिदानंद ब्रह्म का जो चिद रूप है और सत्रूप वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। तो चिद्रूप इन तीनों वृत्तियों में भी प्रतिफलित हो रहे हैं। और शांत वृत्ति है मतलब सात्विक वृत्ति, उनमें चिद्रूप और सद्रूप तो भान हो रहे, उसे अतिरिक्त आनंद मतलब सुख का भी भान हो रहे। ये बता दिया था यहां तक पांचवें श्लोक तक। हम लोग विचार कर रहे छठवें श्लोक में, उसमें भी पूर्वार्ध तो हुआ था। तो उसी अर्थ को श्रुति में जो बताया हुआ उसको यहां बता रहे छठवें में, उपाधि के अनुसार ही होता है करके। पहले श्लोक उच्चारण देके उत्तरार्ध का विचार करें। छठवां पुनः उच्चारण दे ले। रूपं रूपं भवो वासो प्रतिरूपा इति श्रुतिः उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत। तो रूपम रूपम बबुआ वहां से लेना, यहां तक विचार हुआ था ऐसा। तो असुहो असु शब्द के द्वारा इसको लेना, सजातीय विजातीय भेद रहित अद्वितीय परमात्मा, ये असु शब्द से। तो अद्वितीय परमात्मा क्या हुआ? रूपम रूपम बभुवः, रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव। रूपम रूपम का मतलब है प्रत्येक उपाधि के अनुसार तत्तद रूप में प्रकट हुआ। रूपम का मतलब क्या है? उपाधि लेना। क्यों? रूप्यते अरूप ब्रह्मा एन, अरूप जो ब्रह्मा है उसका निरूपण किया जाता है। अभी देखिए यहां रूपम रूपम दो बार बता दिया, दो बार नहीं लेना विप्सा, नहीं तो केवल दो ही उपाधि में होगा परमात्मा का, अन्य उपाधि में ऐसी बात नहीं। मतलब यावत ऐसे का नाम है विप्सा कहते, जितने भी अर्थात प्रत्येक उपाधि में उस उपाधि के अनुसार ही वो भान होने लगा। प्रतिरूप बोल तो प्रतिबिंब के समय। ये बात किस में बताया? श्रुति। प्रतिरूप इति श्रुति। श्रुति तो कटोपनिषद है। अग्निर्यते को भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूप बभू, वायु यते को भुवनम प्रविष्ट, वो दृष्टांत दिया हुआ। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी है ये श्रुति प्रमाण। यहां तक विचार किया था, केवल इतना ये बात श्रुति ही बता रही है, बात नहीं सूत्रकार भी बता रहे। सूत्रकार का मतलब है भगवान वेद व्यास, ऐसा सूत्रकार तो बहुत है, जैमिनी भी सूत्रकार है, षड्दर्शन का सूत्र है, षड्दर्शन सूत्र है, सभी के सूत्र है, सांख्य सूत्र है, योग सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र तो वेदांतों का, सांख्य सूत्र सभी सूत्र है, किंतु यह सूत्र शब्द से लेना वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र। तो कौन सा सूत्र है बता रहे, सूत्र को भी हम पूर्ण नहीं उठा रहे, उपमा सूर्य का इत्यादि पूरा सूत्र है, अतएव चोपमा सूर्य कादिवत, इसमें कुछ अंश ले लिया, पूरा नहीं लिया, श्लोक बनाना है ना। यह ब्रह्म सूत्र का तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का है, तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का दूसरे पाद का और 18वां सूत्र है, 3:2:18 का। तो उपमा सूर्य का इत्यादि, देखिए सूर्य का है बाद में इत्यादि गुण हो गया, तो वहां सूत्र इस प्रकार है, अतएव चोपमा सूर्य कादिवत, ये सूर्य कादिवत है दृष्टांत है, सूर्य कादि बोलतो सूर्य चंद्रमादि के समान, वत बोलतो समान। अच्छा ये सूत्र क्यों बना दिया भगवान वेद व्यास जी ने, क्या आवश्यकता था? तो वहां पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, आपका परब्रह्म परमात्मा कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है। तो निर्गुण निराकार निरवयव यदि है तो उसका प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा? श्रुति बोले ना रूपम रूपम प्रतिरूप बभूवा, तो नहीं पढ़ना चाहिए ना, कल ही बताया था प्रतिबिंब किसका पड़ता है, सावयव पदार्थ का और परिचिन्न पदार्थ का, व्यापक का नहीं पड़ता है। तो इसलिए कैसा संभव है, तो इसलिए यहां प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। ऐसा आक्षेप होने पर भगवान वेद व्यास ने सूत्र के द्वारा उत्तर दिया था, अतः एवा, अतएव बोल तो इसलिए, अस्मात् कारणात्, यहां अतः नहीं दिखा रहे, श्लोक पूर्ण नहीं होगा ना, सूत्र में पढ़ाए हो, अतः मतलब अस्मात् कारणात्, इसलिए उपाधिकृत विशेष को लेकर, ये कितना अर्थ हो गया अतएव, सूत्र में जो अतएव आया है ना उसका यह अर्थ है, इसलिए उपाधिकृत विशेष को लेकर सूर्य उपमहा, क्या सूर्य का आदि वहां से लेना, सूर्य का मतलब सूर्य है चंद्रमा, सूर्य चंद्रादि का बिंब के समान उपमा बोलते यहां दृष्टांत कहा है, सूर्य और चंद्रमा के दृष्टांत के समान कहा है, तो उसको भी लेकर आक्षेप किया है, इसका समाधान यह नहीं उठाया। अच्छा सूर्य का प्रतिबिंब तो पड़ता है उसमें कोई संशय नहीं है, जल में पड़ता है ना, क्योंकि सूर्य भी परिचिन्न है ना, सावयव है, चंद्रमा का भी पड़ता है ठीक है, तो ब्रह्म का कैसा पड़ेगा? तो इसलिए वृद्धि रासादिवत, आगे सूत्र में बता, वृद्धि और रास बोल तो घटना बढ़ना, जैसा उपाधि बढ़ जाता है वैसा प्रतिबिंब भी आपको बड़ा दिखता है, और उपाधि घट जाने से छोटा दिखता है, बस इतने में ही तात्पर्य है। सूर्य बड़ा छोटा दिखता है ना, वैसे ही यहां आपकी उपाधि यदि छोटी हो, चींटी की उपाधि हो, ब्रह्म चींटी जैसे दिखेगा, और कुत्ते का उपाधि हो तो कुत्ते जैसे दिखेगा, और यदि घोड़े का उपाधि हो घोड़ा जैसे दिखेगा, हाथी का हो तो हाथी जैसा, हिरण्यगर्भ का उपाधि हो वैसा दिखेगा, विराट का उपाधि हो वैसा। तो उपाधि बढ़ते गए वो भी बढ़ते, इतने में तात्पर्य है। और वास्तव में यहां प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, प्रतिबिंब युवा, यहां भी युवा लगाना पड़ेगा, प्रतिबिंब जैसा, जैसा प्रतिबिंब है उपाधि को लेके घटता ही घटता भी, वैसे ही उपाधि को लेकर परमात्मा उपाधि के अनुसार बढ़ता भी है, इतने में तात्पर्य, तात्पर्य देगा, अन्यथा प्रतिबिंब संभव ही नहीं है। क्योंकि सुरेश्वराचार्य ने भी कहा शास्त्रेषु प्रक्रिया जाला, ये प्रक्रिया है ना, समझाने के एक तरीका है, अवच्छेदकवाद है, प्रतिबिंबवाद है, आभासवाद है, ऐसा तो बहुत है किंतु मुख्य तीन मानते हैं। तो ये समझाने के लिए, अब विचार करने पर ये तीनों में ही दोषी है, चाहे तो अवच्छेदक लीजिए वाचस्पति मिश्रा का मानते हैं, प्रतिबिंब है गौरणाचार्य आदि, और आभास है सुरेश्वराचार्य आदि मानते, सभी में दोष है, किंतु इनके द्वारा आपको तत्व को समझा रहे हैं, बस इतने में तात्पर्य है। प्रक्रिया सब अविद्या को लेकर ही, पिछले बारे उपमा सूर्य का इत्यादि, उपमा का मतलब है दृष्टांत, उपमा का अर्थ है दृष्टांत, सूर्य का मतलब सूर्य चंद्र आदि दृष्टांत के द्वारा वहां परमात्मा का भी प्रतिबिंब पड़ता है, ये किसने बता दिया, भगवान वेद व्यास, श्रुति तो बता रही है रूपम रूपम करके, सूत्रकार भी बता रहे हैं, इसलिए ऊपर जो बता दिया था ना वृत्ति में परमात्मा का प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, पूर्वपक्ष का यह आक्षेप था ना, तीन वृत्ति बता दिया ना, शांता घोरा मूढ़ा, उसमें तीनों में चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है, और शांत में सुख का, तो उसको लेके पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था उनमें कैसा प्रतिबिंब पड़ेगा उनका, तभी उत्तर दे श्रुति प्रमाण है, श्रुति बता रहे रूपम रूपम प्रतिरूप, केवल श्रुति बता रहे बात नहीं है, भगवान वेद व्यास जी भी बता, इससे सिद्ध क्या हुआ, वृत्तियों में प्रतिबिंब पड़ता है, ये सिद्ध करने के लिए ये जो दिया ना छठवां श्लोक, वो किसके लिए, सर्वासु वृत्तिषु, पांचवें बताया था ना, वो प्रतिबिंब को प्रमाणित करने के लिए, वृत्तियों में भी प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रमाणित करने के लिए श्रुति और सूत्र प्रमाण दिया। तो सूत्रयामास मतलब सूत्र का निर्माण किया, सूत्रकृत, सूत्रकृत बोलते सूत्रकार भगवान वेद व्यास, सूत्रकृत का मतलब है सूत्र को बनाने वाले भगवान वेद व्यास जी ने अपने सूत्र में भी ये प्रतिपादन किया, क्या प्रतिपादन किया, उस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, श्रुति तो बता रही है, उस श्रुति को उन्होंने पुष्ट किया, तो इससे सिद्ध होता है वृत्तियों में उस चिद अंश का प्रतिबिंब भी पड़ता है और आनंद अंश सात्विक में पड़ता है, ये सिद्ध हो गया। टीका में देखिए थोड़े से, नहीं तीनों वृत्तियों में चिद अंश का पड़ रहा है, सत अंश का भी तीनों में, तभी देखें अष्टि भाती हो रहे ना वहां, सात्विक राजसिक वृत्ति अस्थि भांति भान तो हो रहे किंतु प्रियत्व नहीं हो, प्रियत्व होगा सात्विक वृत्ति में। राजसिक और तामसिक वृत्ति में भांति प्रयोग होता है, अस्थि भी प्रयोग होता है, किंतु प्रिय नहीं होता है। सात्विक वृत्ति में वहां प्रिय होता है, इसलिए वहां तीनों पड़ता है प्रतिबिंब। टीका में देखें, रूपम इति तत्रेव बोलतो वहीं, मतलब उस श्रुति को लेकर वहां व्यास सूत्र एकदेशम पठते, तत्रेव बोलतो वहां, मतलब प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का उस विषय में, उस सच्चिदानंद परमात्मा का प्रतिबिंब वृत्ति में पड़ता है उस विषय में जो श्रुति बता रहे, वही भगवान वेद व्यास का सूत्र भी प्रमाण ये बता रहे। तत्रैव मतलब वहां, वहां मतलब कहां, सच्चिदानंद परमात्मा है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, श्रुति बता रहे उस श्रुति के अनुसार उसको भगवान वेद व्यास भी वहां बता रहे प्रतिबिंब के लिए। तो व्यास सूत्र एकदेशम पठति, तत्र मतलब जहां श्रुति का प्रमाण दिया था ना, श्रुति का प्रमाण दिया था तो उसी श्रुति के प्रमाण में उत्तरार्थ, देखिए छठवें श्लोक में पूर्वार्ध का दृष्टांत दिया किसका, श्रुति का दिया ना, कठोपनिषद और बृहदारण्यक, और उसी श्लोक में उत्तरार्ध में व्यास जी का सूत्र दे दिया। इसलिए तत्रैव बोलतो यस्मिन श्लोके, तत्र शब्द से लेना जिस श्लोक में प्रतिबिंब को सिद्ध करने के लिए श्रुति प्रमाण दिया था, तत्र बोलतो वहीं, वही मतलब उत्तरार्ध में, दो है ना श्लोक का, पूर्वार्ध में श्रुति बता दिया और वही उत्तरार्ध में व्यास सूत्र एक, पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो नहीं उतारे यहां, एक देश, एक बोलते सूत्र का कुछ पद, एक देश का मतलब पद, पूर्व सूत्र है पूर्ण सूत्र है, अतएव चोपमा सूर्यादिवत, ये पूर्ण सूत्र है। श्लोक में कितना आ गया, उपमा उठा दिया सूर्य का, इतना ही उठा दिया, जो सूत्र में आए हुए केवल दो पदों को ही संकेत कर दिया, पूर्ण सूत्र नहीं उठाया ना, इसलिए बोला एक देश। तो सूत्र का एक देश का मतलब क्या है, अर्थात सूत्र में आए हुए जितने भी पद है उनमें कुछ पदों को दे दिया। सूत्र में देखे अतः आया है, एव आया है, च उपमा सूर्यादिवत, इतने पद है, किंतु विद्यारण्य स्वामी जी ने दो ही पद उठा दिया, एक उपमा और सूर्य का करके, इसलिए एक देश मान रहे, एक पार्ट। तो बोल रहे सूत्र एक देशम पटती, कहा विद्यारण्य स्वामी जी, कहां पढ़ा, कहां पाठ किया, जहां श्रुति का प्रमाण दिया उसी श्लोक में। कौन है वो सूत्र का एक भाग, तो बता रहे उपमा इति, उत्तरार्ध देखिए, उपमा सूर्य का, इतना ही वहां सूत्र का भाग है, सूत्र में है ना चोपमा सूर्य आदि करके, इतना भाग। अतएव च इति सूत्रस्य पुरोभागः, तो ये सूत्र का एक भाग हो गया, सूत्र का पूर्व भाग कौन है, अतएव च, अतएव च, इतना भाग श्लोककार ने यहां नहीं दिखाया। श्लोककार को ने विद्यारण्य स्वामी जी इतना नहीं बताया, तो उन्होंने कितना दिखाया, उपमा सूर्य। तो पूरा मिला दीजिए श्लोक और टीकाकार को, आपका सूत्र बन जाएगा। टीकाकार ने जो पूर्वार्ध उठा दिया, श्लोककार ने उत्तरार्ध बता दिया, तो दोनों मिलाए तो भगवान वेद व्यास का सूत्र बन जाएगा। तो अतएव चोपमा सूर्यादि वत, चा आगे उपमा है, गुण हो जाएगा चोपमा। इति सूत्रस्य पूर्वभागा, ये सूत्र का क्या है, पूर्वार्ध है। तो इसका मतलब ये छठवें श्लोक के द्वारा आचार्य जी ने क्या संकेत कर दिया, पांचवें श्लोक में जो बताया था तीन वृत्तियों में चिदंश का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे उपलक्षण सत्य भी लीजिए, और उसमें जो शांत वृत्ति है अर्थात राजस सात्विक, उनमें आनंद अंश का भी प्रतिबिंब पड़ता है। किंतु हम लोगों ने तो मान लिया, क्योंकि मास्तिक है ना, मान लिया बाहर है, किंतु सभी थोड़ा मानेंगे, प्रमाण देना पड़ेगा ना आपको, कहानी से थोड़ा मानेंगे, प्रमाण के बिना कैसे मानेंगे। तो इसलिए उनको प्रमाणित करने के लिए छठवें श्लोक में एक नहीं दो प्रमाण दे दिया, पूर्वार्ध में श्रुति प्रमाण दिया, उत्तरार्ध में सूत्र का प्रमाण दिया। ये जो बात है हम कपोल कल्पित नहीं बता रहे, कौन सी वृत्ति में सतचित आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, ये केवल कपोल कल्पित नहीं है, उसमें प्रमाण कौन है, श्रुति प्रमाण है। ये बात कहां दिखा दिया, छठवें श्लोक के पूर्वार्ध में, उस पूर्वार्ध में एक नहीं दो श्रुति छुपी है। एक तो कठोपनिषद की, यथा अग्निर्भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपम, यतः वायु भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम, एक कठोपनिषद में, और बृहदारण्य का मधु ब्राह्मण की श्रुति, दो श्रुति चुपी में, ये प्रमाण है। उसके बाद दूसरा प्रमाण दिया सूत्र प्रमाण दिया भगवान वेद व्यास जी का, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र प्रमाण। तो श्रुति और सूत्र के अनुसार ये सिद्ध होता है, वृत्ति का प्रतिबिंब पड़ता है, अप्रमाणिक नहीं, ये सिद्ध हो गया। आगे देखिए, स्वरूपेण एकस्य उपाधि संपर्काद नानत्वे श्रुतिं पठति। स्वरूपेण एकस्य, तो यहां इसलिए उठा रहे, आपका जो परमात्मा है उपाधि को लेकर अनेक हो गया, रूपम रूपम प्रतिरूप हो गया ना, प्रत्येक उपाधि को लेकर वो क्या हुआ, अनेक हो गया। इसका मतलब परमात्मा तो अनेक हो गया, एक भी होगा अनेक भी होगा, अनेक तो हो गया ना। ऐसा शंका होने पर उत्तर दे रहे, स्वरूपेण एकस्य, स्वरूपता क्या हो, एक है, स्वरूप में कभी उसका विकृत नहीं होगा। यदि विकृत यदि हो गया, नित्य नहीं होगा, वो सत्य सिद्ध नहीं होगा, विकृत पदार्थ नित्य सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ना सुख स्वरूप सिद्ध होगा, तो इसलिए विकृत नहीं। इसलिए वेदांत में सारा क्या है, विवर्तवाद है, ये सब विवर्तवाद है। विवर्त का मतलब है जो वस्तु जैसा का तैसा रहते हुए भिन्न रूप में देखना, वस्तु में कोई परिवर्तन ना होते हुए भिन्न रूप से जो देख रहे, इसी का नाम है विवर्त। विशेषेण वर्तते इति विवर्त, विशेष रूप से रहता है, अलग अलग रूप से। एक ही परमात्मा देखे, आकाश से लेकर पृथ्वी तक देख रहे, केवल इतना नहीं, भूर्भुव सारा ब्रह्मांड रूप से देख रहे, केवल इतना नहीं, इसमें सारे जो प्राणी रूप से देख रहे, केवल इतना नहीं, इनका आहार रूप से भी वही देख रहे। इसका मतलब इतना बड़ा विकृत हो गया परमात्मा, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम बता रहे हैं, स्वरूपेण एकस्य, स्वरूप का मतलब पारमार्थिक दृष्टि। पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, वो एक है। उपाधि संपर्का व्यावहारिक दृष्टि, दो दृष्टि है ना आपकी, पारमार्थिक सत्ता को लेकर वो एक है। उपाधि संपर्क से ही व्यवहार शुरू हो गया, अव्यवहार्य परमात्मा में भी उपाधि के द्वारा क्या हुआ, व्यवहार करने योग्य बन गया। इसलिए बोल रहे हैं उपाधि संपर्कात्, अर्थात उपाधि के साथ संपर्क मतलब संबंध होने से। नानत्वे, नानत्व बोलते अनेकत्व, तो कहने का मतलब है पारमार्थिक दृष्टि से वो एक है और व्यावहारिक दृष्टि से नाना है, क्योंकि व्यवहार होता है उपाधि को लेकर, पारमार्थ्य में कोई व्यवहार होता नहीं। ये जो बात है इस विषय में श्रुति प्रमाण दे रहे, एक होने पर भी वो अनेक है और अनेक होने पर भी वो एक है। तो श्रुतिम पठति, श्रुतिम पठति बोलतो, श्रुति को यहां प्रमाण दे रहे किस विषय में, स्वरूपता एक है और उपाधि को लेकर नाना है, अथवा पारमार्थिक दृष्टि से वो एक है, व्यावहारिक दृष्टि को लेकर वो नाना है। इसके लिए यहां श्रुति पटती, श्रुति बोलतो, श्रुति को यहां प्रमाण रूप से उपस्थित कर रहे, या श्रुति के, श्रुति को शब्दता यहां अनुकरण नहीं कर रहे, अर्थता वो श्रुति है ब्रह्म बिंदु उपनिषद की, ये जो दस उपनिषद है ना, द्वादश उपनिषद, उनके नहीं, तो एक ब्रह्म बिंदु उपनिषद है। तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद है, वह आया है एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकदा बहुदा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। ये वहां की श्रुति है ब्रह्म बिंदु उपनिषद, छोटा सा है, उसमें बता रहे एक एव हि भूतात्मा, एक एव हि तीन प्रयोग कर रहे, सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित, उसे कहे एक एव हि, और कैसे वो भूतात्मा है। ये भूतात्मा क्या होता है, भूतों का आत्मा, आत्मा तो ठीक है, भूत आत्मा प्रयोग कर रहे, भूत पिशाचों का आत्मा है, भूत मतलब सिद्ध है, सिद्ध पदार्थ को भूत पदार्थ बोलते हैं, हाँ सिद्ध स्वरूप आत्मा है, उसको सिद्ध नहीं किया जाता है, भूतत्वम सिद्धत्वम, किसी से सिद्ध नहीं कर सकते आप उसको, वो स्वतः सिद्ध है, जो सिद्ध होता है वो साध्य बन जाता है, जो साध्य बनता है वो कार्य है, कार्य हो तो अनित्य है, अनित्य होने से परिचिन्न होगा, इसलिए सिद्ध नहीं करता है उसको कोई, शास्त्र बेकार होगा आपका, शास्त्र यदि परमात्मा को सिद्ध नहीं कर रहे, शास्त्र बेकार होगा, बेकार नहीं। शास्त्र सिद्ध नहीं कर रहे, आपको ज्ञापन करवा रहे, बस इतना ही। भूला हुआ तत्व को है ना, भूला भड़के को रास्ता दिखा रहे, परमात्मा को सिद्ध नहीं कर रहे, वो स्वतः सिद्ध है। ये बात खंडनकार श्री अर्ष ने स्पष्ट बता दिया। खंडनकार है ना, उनका है वितंड वाद, है वितंड वाद, जल्प वितंड, खंडन ही करना, खंडन ही करना। तो पूर्व पक्षी ने उनसे पूछा, आप खंडन ही करते, कुछ सिद्ध तो करो, क्या सिद्ध, क्या बोलना चाहते हैं, क्यों खंडन करते हैं? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो बोलते अस्माकम स्वतः सिद्ध है, हमारा स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना, किंतु जो आप सिद्ध करने जा रहे उसको मुझे खंडन करना, वो सिद्ध नहीं होता, स्वतः सिद्ध है। ये तो अनुभव भी देखिए, आपने अस्तित्व है उसको सिद्ध करने के लिए आप किसकी अपेक्षा नहीं लेते, किसी बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं लेते। आपके कमरे में कोई वस्तु पड़ी है, आपको बहुत अपेक्षा लेना पड़ता है, प्रकाश के साथ अपेक्षा करना पड़ेगा, आंख चाहिए और सतर्कता होना पड़ेगा, तभी वस्तु को आप सिद्ध कर सकते हैं। किंतु अपना अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ना कोई प्रकाशता, सीधा एकाएक बोलते मैं हूं, तुरंत उत्तर देते, कितना भी बैठे हैं चुपचाप, खो गए हैं आप, कौन है, मैं हूं, किसकी सापेक्ष किया, किसी बिना सापेक्ष के सिद्ध हो रहे, तो इसलिए वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। इसलिए वहां भूतात्मा मतलब सिद्ध स्वरूप आत्मा, तो एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, भूते बोल तो प्रत्येक प्राणी में उपाधि के अनुसार वो व्यवस्थित है। कैसा, श्रुति ने दृष्टांत दिया, एकदा, वो एक है, एक प्रकार होने पर भी, बहुदा चैव, बहुत भी है, कैसा, दृश्यते जलचंद्रवत, जैसा चंद्रमा एक है किंतु जितने घड़े उसमें अनेक है, वैसे ही वो एक है, वैसे उपाधि को लेकर अनेक, ये श्रुति है। इसी श्रुति को यहां शब्दता उतार है, शब्दता ने अर्थता, ये ब्रह्म मिंदु उपनिषद की श्रुति है। श्लोक देख लीजिए, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुदच्चैव दृश्यते जलचंद्रव। यहां जो जैसा श्रुति में है वैसा ही उठा के रख दे, यहां शब्दता ही उठा के रख दे, अर्थता नहीं, पूरी की पूरी श्रुति है उसको यहां उठा के रख दिया, ब्रह्म बिंदु का एक एव, उसका अर्थ तो मैंने कर दिया, एक एव ही सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित, कौन, भूतात्मा, भूतात्मा बोल दो सभी प्राणियों का अंतरात्मा, सिद्ध स्वरूप, भूतानाम आत्मा भूतात्मा, सारे प्राणियों का आत्मा एक है, भेष्य रहित है, भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते मतलब हरेक प्राणी के अंदर, उपाधि के अंदर विराजमान है, उपाधि को लेकर, कैसा, एकदा बहुदा चैव, स्वरूपता क्या है, वो एक होता हुआ है, जैसा सूर्य स्वरूपता एक है, और जितने आपने घड़े रख दिया उस घड़े में उतने ही वो देखते हैं, सौ घड़े रहे तो वहां सौ भान होगा, हजार रहे तो हजार, लाख हो तो लाख, उसमें सूर्य में ना कोई वृद्धि होती है ना सूर्य में कोई ह्रास होता, सूर्य वैसा ही रहेगा, बढ़ने से कोई छोटा हो रहा है ऐसा नहीं, जितना बढ़ रहे प्रतिबिंब उतना सूर्य छोटा हो रहा है, प्रतिबिंब घट रहे सूर्य कोई बढ़ रहे ऐसा भी नहीं, वो वैसा ही रहेगा। इसलिए बोल रहे एकदा, धा है प्रकार अर्थ में, एक प्रकार अर्थात एक स्वरूप, बहुधा बोल तो अनेक प्रकार। चैवहा कैसा, जल चंद्रवत दृश्यते, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब है अनेक, वहां चंद्र रूपेण एक है और प्रतिबिंब रूपेण अनेक है, तो इसलिए जल चंद्र के समान वो अनेक है। तो इसलिए एक ही परमात्मा उपाधि को लेकर अनेक भान हो रहे हैं, ये बता दिया। आगे जो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं ननु, तो पूर्व पक्षी दो विकल्प करके शंका कर रहे हैं, यहां दिखाए नहीं, तो यही बता दीजिए आपका ब्रह्म सवयव है अथवा निरवयव है। सवयव किसी हालत में वेदांति को सम्मत नहीं, श्रुति को सम्मत नहीं, सवयव कभी संभव नहीं है। सवयव क्यों, सगुण में भी इष्ट नहीं है श्रुतियों को, सवयव तो दूर बात है, सगुण भी नहीं, ये भी सम्मत नहीं है श्रुति को, तो सवयव कैसे मानेंगे? तो इसका मतलब निरवयव है। निरवयव यदि है उसको लेके पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे, देखिए ननु निरवयश निरवयवश का ब्रह्मणा क्वचित चिन्मात्र भानम इतरत्र चिदानंद भानम इत्येवं विभागः करणम अनुपपन्नम। आपका तो ब्रह्म तो निरवयव है, किंतु पांचवें श्लोक में आपने भेदभाव कैसे किया? पांचवें श्लोक में तीनों वृत्तियों में क्या भान हो रहे हैं? चिद अंश का प्रतिबिंब बन रहा है, और शांत वृत्ति में आनंद अंश का सुख का भी पड़ रहा है। तो एक निरवयव ब्रह्म में तो किसी में तीनों में पड़ रहा है, किसी में एक पड़ रहा है, ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं आप? ये तो बनेगा नहीं ना, या तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा या पड़ेगा तो सबका पड़ना चाहिए। तो ये बता रहे निरवयवश्य कहा ब्रह्मण क्वचित, क्वचित बोल दो किसी किसी में, चिन्मात्र भानम, चिन्मात्र भान हो रहे तीनों में, शांत घोर और मूड में चिन्मात्र का भान हो रहा है, और इतरत्र अन्य में चिदानंद, चित और आनंद, इतरत्र मतलब शांत वृत्ति में, वहां चित और आनंद दोनों भी भान हो रहे हैं, केवल चिद्रूप मात्र नहीं, चिद्रूप भी भान हो रहे हैं, आनंद भी। ये पांचवें श्लोक में बताया था भानम इत्येवम, इस प्रकार विभाग करणम, ये आपने विभाग किया है, ये कैसा? देखिए विभाग किसका होता है? सवयव पदार्थ का है ना, निरवयव का विभाग नहीं होता। जैसे लोग ये मेरा आकाश है ये आपका आकाश है, बनेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार निरवयव ब्रह्म में आप इसने विभाग कैसे किया? किसी में चिद अंश प्रतिबिंब होता है, किसी में चिद और आनंद अंश भी होता है, ये जो विभाग अर्थात भेद आपने कैसे किया ये बता रहे। विभाग करणम अनुपपन्नम, अनुपपन्नम बोलते तो अनुचितम, ये उचित नहीं है। इति आशंक्या, यहां तक पूर्व पक्षी, तो ऐसा आशंका करके चंद्र दृष्टांते न परिहरते, चंद्रमा के दृष्टांत के द्वारा पूर्व पक्षी की जो शंका है उसको निराकरण कर रहे। ये जो किसी में केवल चिदंश पड़ रहे और किसी में चिद और आनंदम से बढ़ रहे, ये ब्रह्म का दोष नहीं है, उपाधि का दोष है। उपाधि का दोष है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, उसको लेके भेदभाव नहीं हो रहे। वो भेदभाव हो रहा है किसको? उपाधि को लेकर। उसके लिए चंद्र का दृष्टांत को लेके यहां बता रहे। देखिए श्लोक देखिए, जले प्रविष्ट चंद्रोया मस्पष्टा कलुषे जले विस्पष्टो निर्मले तद्वा द्वेदा ब्रह्मणि वृत्तिषु। दृष्टांत दे ब्रह्मापि, ब्रह्मणि ब्रह्मापि वृत्तिषु। जले प्रविष्ट चंद्रो, जल में प्रविष्ट हुआ अयम चंद्र, तो जल में प्रवेश हो गया चंद्र। जल में प्रवेश नहीं हुआ है अर्थात उसका प्रतिबिंब, इसलिए प्रवेश इव प्रवेश, प्रवेश नहीं हुआ। देश दर्पण में मुख प्रवेश हुआ, मुख यदि प्रवेश हो तो दर्पण में ही फूटना चाहिए। तो प्रवेश जैसा प्रवेश, प्रतिबिंब को ही कहा है। तो ये बोल रहे जले प्रविष्ट अयम चंद्रो, जल में प्रविष्ट चंद्रमा। चंद्रमा को क्यों कह रहे? चंद्रमा ही प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हो रहे, इसलिए चंद्र प्रवेश। प्रतिबिंब बिंबयोर अभेदा, प्रतिबिंब और बिंब में भेद नहीं मानते। प्रतिबिंब और बिंब में यदि भेद मानेंगे तो जीव और ब्रह्म में एकत्व सिद्ध नहीं कर सकते आप। जीव और ब्रह्म एक है ना, जीव और ब्रह्म प्रतिबिंब के अनुसार। तो जीव और ब्रह्म यदि भिन्न हो आप कितना भी प्रयत्न कर दीजिए, तत्वमसी के द्वारा एक सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिबिंब और बिंब एक है, दोनों में अंतर। तो मिथ्य कौन है? प्रतिबिंबत्वेन प्रतिबिंब मिथ्य है, प्रतिबिंब रूप से नहीं, प्रतिबिंबत्वेन। प्रतिबिंबत्व जो धर्म है ना उसको लेके मिथ्य है, और बिंब में जो बिंबत्व धर्म आ गया जैसा है। मुख है, मुख में कोई बिंब धर्म है क्या? वो केवल मुख रहेगा। दर्पण के सामने खड़े हो तो उसमें क्या देख रहे? तभी मुख का नाम क्या पड़ा? बिंब पड़ गया। प्रतिबिंब को लेके इसमें बिंबत्व तो पड़ गया। अभी आपने दर्पण हटा दिया, वो प्रतिबिंब कहां गया? अभी तक आपको दिख रहा था ना, कहां गया? वो बिंब स्वरूप हो गया। पहले भी बिंब स्वरूप था, वो उपाधि के द्वारा अलग दिख रहा था, उपाधि हटते वो बिंब स्वरूप हो जाता है। इसलिए दोनों में अलग नहीं, अन्यथा ये महावाक्य एक नहीं बनेगा। बिंब और प्रतिबिंब को बिल्कुल यदि अलग मानते हो, हां भेद किसमें? बिंबत्वेन प्रतिबिंबत्वेन भेद है, बिंबत्व और प्रतिबिंबत्व। बिंबत्व हटा दीजिए, प्रतिबिंबत्व हटा दीजिए, क्या बचेगा? एक रहेगा, वह एक बिंब भी नहीं रहेगा, एक तत्व। बिंब में भी बिंबत्व के द्वारा एक चैतन्य रहेगा, दो नहीं रहेगा। हां धर्म है, बिंबत्व धर्म आए किसको लेकर? प्रतिबिंब को लेकर। जैसा पिता कहते हैं, पिता कभी आ गया? पुत्र को सापेक्ष, पहले पिता नहीं था वो, किसका पिता था? पहले के व्यक्ति था वो, पुत्र जन्म हो गया तभी वो पिता हो गया। पुत्र के कारण में पितृत्व नाम पड़ा है ना उसमें, पहले पिता थोड़ा था। वैसे ही प्रतिबिंब के द्वारा उसमें बिंबत्व नाम पड़ा। प्रतिबिंब हटने पर वो बिंबत्व भी नहीं रहे, एक ही रहेगा, बिंब भी नहीं रहेगा। अरे बिंब ना, पिता नाम कभी पड़ा? पुत्र को लेके पड़ा है ना, तो वैसे प्रतिबिंब हटते समय वो बिंब भी नाम नहीं रहेगा, केवल एक मात्रा मुख रहेगा। जैसा आप दर्पण के सामने खड़ी है, प्रतिबिंब पड़ा, तो वो यदि प्रतिबिंब है आपका मुख क्या होगा? बिंब होगा। प्रतिबिंब हटने के बाद उसको बिंब कहेंगे, मुख कहेंगे। तो वैसे ही वहां प्रतिबिंब जीव हटते ईश्वर भी नहीं, केवल ब्रह्म रहेंगे। जीव और ब्रह्म नहीं रहेगा, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। यही अंतर है, आगे हम कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।